zaczynam od nowa. Zaczynam od nowa, bo każdy z czasem się zmienia. Tak. Myślę o tym zawsze, codziennie, kiedy wstaję. Spójrz w siebie. Tak. PSR 2012, chłopak, zobacz tylko to. Głupota nie boli, dla mnie to pomyłka. Dzisiaj w głównej roli, bóli zło, ile pyta. Do tej rany soli, jeszcze będę sypał. Czy w ogóle zakoi, uspokoi logika. Ta. Głupota nie boli, dla mnie to pomyłka. Dzisiaj w głównej roli, bóli zło, ile pyta. Do tej rany soli, jeszcze będę sypał. Czy w ogóle zakoi, uspokoi logika. Teraz dla ciebie coś, gdy wszystkiego masz dość. Znowu gdzieś się zawala kolejny spalony most. Z tęsknotą odpierdala, nie mów mi wesołych świąt. Bo to brzmi jak banal, mówię tobie wprost. To nie nasza pana, czas, wszechobecna trauma. Wyprowadza cios mi los na knockdowna. Do siebie żal mam, bo niby o włos ten plan dał. Wielkie nic, jakby w twarz sandał. Szybko wracać chcę, tam gdzie nie w żartach. Kocham, już wiem, że potrzeba do tanga. Więcej niż tylko mnie i by był to standard. Moje zachowanie wiem, jeden wielki skandal. Głupota nie boli, dla mnie to pomyłka. Dzisiaj w głównej roli, bóli zło, ile pyta. Do tej rany soli, jeszcze będę sypał. Czy w ogóle zakoi, uspokoi logika. Głupota nie boli, dla mnie to pomyłka. Dzisiaj w głównej roli, bóli zło, ile pyta. Do tej rany soli, jeszcze będę sypał. Czy w ogóle zakoi, uspokoi logika. Nie pierdolić się w tańcu, przerywa mnie powodzeń łańcuch. Krnąbrny, niedobry bywam, jak na nasz guz. Kto jest bez winy, niech pierwszy kamień rzuci. Może wróci to, co dobre, zdejmie ucisk, tempo zwolnię. Bo złych scenariuszy dość, od nich się uwolnię. Niepotrzebnych troski, rozsądne, miarę mądre. Już na zawsze zostanie, wiem, nie jedną mordę. Tymi słowami karmię, nie chcę dni jak przez kalkę. Powielanie błędów, nie dla mnie, chociaż z ich brakiem. Nigdy się nie przywitam, jak gimnastyk z fiflakiem. Wciąż płacę swoim karkiem, to na moje konto. Z emocjami zachowanie, wjeżdżam na życia rondo. By swą drogę wybierać, a nie znowu od zera. I po raz nie wiem, który mówić, kesera, sera. Głupota nie boli, wciąż gra życia opera. Czekaj na fonistę, rea, PSF o tym nieraz, ta. Głupota nie boli,